si vieras toi silleen etsii. Puolikasta ne on valoista, hei, ja ne keinuu madonnan tahtiin. Jos vielä tuntuis samalta, koske mua niin kuin sä muut. Kirjoita sun nimi on, kuuntele mun keho puhuu. Unohda, et kuka mä oon. Mitä jos, ei oiskaan meitä? Tänä iltana oltais, strangereita. Opiskellaan toistemme kielet uudestaan. Pallon valon ennenkin. Ja ne tyypit, joita me oltiin, kadotettu ne on riitoihin. Keskellä tän hulabaloon tuntuu, etten tunne enää. Kerro mulle, kuka sä oot. Nosta mut vasten seinää. Mitä jos ei oiskaan meitä?